בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות יהיה נסך, הלכה ג'. עניין יהיה נסך שנאסר במגע עקום, מה שאין כן בשום דבר שבעולם. כי אין שום דבר שיהיה נאסר באכילה ובהנאה על ידי מגע עקום לבד. על פי התורה שבסימן חפב בליקוטי תניאנה עיין שם. מבואר שם שצריך להרחיק משכרות וכו'. כי מעט השתייה טובה להרחיב דעתו, כי הדעת מלובש בחסדים, וכששוטה במידה כראוי וכו', אזי נתרחב ונתרומם דעתו, ואזי נגדלין החסדים ביותר וכו'. אבל השוטה יותר מדי ומשתכר, אזי אדרבה, מתגברין תוקף הגבורות ונעשה כעס ורוגז. ולפעמים מתגברין גבורות דסיטרא אחרא חס ושלום, ויוכל לבוא לידי רעות וכולי חס ושלום. ודע, שעל ידי שכרות שוכחין כל המצוות והזרות שציווה משה רבנו עליו השלום. כי משה הוא מלובש בכל עבר ועבר של כל אחד מישראל, הוא מזכיר כל עבר ועבר שיעשה המצווה שייכה לאותו עבר. כי רמח מצוות כנגד רמח איברים, ועל כן נקרא משה מחוקק, שהיא גימטריה רמח, שמזכיר רמח מצוות כנ"ל. ועל ידי השכרות שוכח אותן בבחינת פן נשתה וישכח מחוקק וכו'. והתלבשות משה באיברים זה בעצמו בחינת התלבשות הדעת בחסדים הנ"ל. כי משה הוא הדעת, והאיברים הם רמח, בחינת אברהם איש החסד, שהוא גימטריה רמח איברים, עיין שם. א', וזה בחינת איסור סתם ינם, שהוא יין שנגע בו עקום. כי יין דקדושה גבוה מאוד, כי הוא משמח אלוקים ואנשים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אם אנשים משמח, אלוקים במה משמח? מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין. אך, היין צריך שמירה גדולה ביותר מפגם אחיזת העקום. כי זה ידוע שישראל אחידן בימינה ועקום בשמאלה. כי עיקר אחיזת ישראל הוא בבחינת ימין, בבחינת חסד, שהוא בחינת אברהם איש החסד, בחינת רמח מצוות עשה. אבל מהווירס, הבאין מהדמים מרעים הנאחזין בשסה גדין, רחוקים ישראל לגמרי. כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שישראל בשורשן רחוקים מעבירות לגמרי. אבל העקום אחיזתן בשמאל, היינו בערה הנאחז בשמאל, שהוא בחינת אדם שבחלל השמאלי שבלב, שמשם אחיזת הרע שהוא בחינת הרע הנאחז באדמים שבשסה גידין. שמשם נמשכין כל העבירס אל כל העוברין על השסה לא תעשה חס ושולם. ומשם עיקר אחיזת העקום כמסיטרא דעשיו ואדום שהוא אדמוני על שם תוקף הדמים הרעים של השסה גידין שמשם אחיזתו ומשם אחיזת כל העקום הכלולין בו. ועל כן ישראל באמת הם רחוקים לגמרי מאבון כנ"ל. אך כל האבוינו של ישראל חס ושולם נמשך רק מאחיזת העקום בבחינת והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. כי ישראל אחוזים בימין בבחינת רמח מצוות עשה שהם בחינת ימין. כי משה שהוא הדעת מלובש אצלם בכל איבר ואיבר, הוא מזכיר כל איבר המצווה שייכה אליו. ומשם עיקר חיות ישראל, כי עיקר החיות מהדעת בבחינת החוכמה תחיה וכו'. ומהוורס המחוקים לגמרי כנ"ל, כי אין זה חלקם כלל. והיה ראוי שישראל יעשו מצוות תמיד ולא יעשו עבירס כלל כנ"ל. אך אף על פי שמשה מלובש בכל איבר, הוא מזכיר ומזהיר את כל איבר המצווה שייכה אליו, אף על פי כן בוודאי עדיין צריך להשאיר כוח הבחירה לאדם. כי עיקר הבחירה הייתה בשביל שיהיה לאדם בחירה. היינו, כשהאדם רוצה להוציא מכוח אל הפועל לעשות איזה מצווה או דבר שבקדושה, כמו שמזהיר משה בכל עת, אזי תכף כשרוצה לעשות המצווה ולהוציא מכוח אל הפועל, אזי מתעוררין המניעות וההתגרות הנמשכין מהרע שבדמים, שבשסה גידין, שמשם אחיזת העקום. כי אי אפשר לעשות שום דבר ולהוציאו מכוח אל הפועל, כי אם על ידי מחשבה, דיבור ומעשה. ובמחשבה בוודאי כל ישראל חפצים לעשות כל המצוות שבתורה, כי משה מלובש אצלם כנל. אבל כשבאים לעשות הדבר שבקדושה, אזי בהכרח שיעבור דרך הדיבור עד שיעבור לידי המעשה. כי כל הדברים צריכים לעבור בבחינת מחשבה, דיבור ומעשה קודם שיוצאים אל הפועל, כמובן מזה במקום אחר. ואזי כשבא הדבר לבחינת דיבור, ועיקר הדיבור נמשך מגבורות, כמו שכתב רבנו ז"ל, בבחינת וגבורתך ידברו, בחינת חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש דיברתי בלשוני, על כן אז מתעוררין השבעין עקום הנאחזין בערה שבאדמים, שבשסה גידין, ועומדים כנגדו לקטרג ולמנוע אותו מלעשות הדבר שבקדושה. ולא די שהם רוצים למונעו מכל המצוות ודברים שבקדושה, אף גם הם רוצים להתגרות בו להחתיו חס ושולם על ידי תגבור את הדמים, שמשם עיקר היצר הרע והטייבס כידוע. ומשם עיקר כוח הבחירה והניסיון של כל אדם שצריך להתגבר כנגד הרע הזה של הדמים, שהם בחינת 70 אקום. ולא די שצריך להכניע ולבטל הרע הזה שבדמים ולעשות מצוות ודברים שבקדושה, מכל שכן וכל שכן שלו למלות תאוותו ושלו לעשות אביירס חס ושולם, אף גם הוא צריך להתגבר על הדמים עד שיהפוך מהפך אל הפך. דהיינו שיהפוך כל חמימות ורתיחת הדמים אל הקדושה. דהיינו שיעשה המצווה והדבר שבקדושה בחמימות הלב ובהתלהבות גדול דקדושה. שזה החמימות וההתלהבות נמשך מהדמים שבשסה גידין שזכה להכניעם ולהופכם אל הקדושה. וזה עיקר שלמות המצווה והעבודה, כי מי שעושה מצווה בלי שום חיות והתלהבות הלב, אין זה שלמות העבודה, כי הוא רק כמו מצוות אנשים מלומדה. ועיקר שלמות העבודה הוא כשיתגבר וישתדל שיעשה כל המצוות בחמימות והתלהבות הלב, שזה נמשך על ידי ביטול המניעות דייקה. דהיינו על ידי שיתגברו כנגדו מניעות רבות, הנמשכים מהדמים כנל. והוא התגבר כנגדם עד שהפכם אל הקדושה, עד שעושה המצווה בשמחה והתלהבות גדול. וזה בחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. כי עיקר שלמות העבודה שיהפוך היצר הרע, דהיינו בחינת רתיחת הדמים אל הקדושה, אל האהבה דקדושה. בחינת ואהבת את השם וכולי בשני יצריך. דכשיהפוך רתיחת הדמים אל הקדושה, שיבער הלב בשלהובין דרחימות על השם מטבח. ואז שמאל נכלל בימין, שהגבורות נכללים בחסד בבחינת אהבה. כי עיקר שלמות העבודה כשזוכה לאהוב את השם מטבח ולעשות את המצוות, שהם בחינת אהבה וחסד בשני היצרים, בבחינת ואהבת וכולי בשני יצריך. שאז אהבה בהתלהבות גדול בבחינת שלהובין דרחימותה, ואז שמאל נכלל בימין כנל שזה עיקר השלמות כידוע. וזה בחינת כי עזה כמה ואת אהבה קשה כשאול קינה רשפה רשפה אש וכו'. שתהיה אהבה להשם מסבוח בבחינת רשפה אש, שזה נמשך מרתיחת הדמים שמהפכין אל הקדושה. שזה בחינת שאוהבים את השם מסבוח גם עם היצר הרע כנל. וזהו כי עזה כמה ואת אהבה וכו' שעיקר שלמות האהבה, על ידי היצר הרע שהוא סיטרא דמוטה, כשנתהפך אל הקדושה כנל, כמו שכתב רבנו ז"ל בליקוטא תניאנה, שהוא מעלה גדולה כשיש לאדם יצר הרע וכו'. ב. ושני בחינות אלו הם בחינת משה ודוד. היינו, משה הוא בחינת האזהרה והאזכרה שמזהיר את כל אחד ואחד מישראל, בכל איבר ואיבר, לעשות את המצווה וכו' כנל, אבל אחר כך כשבא לעשות על ידי העזרה הזאת של מוישה, אזי מתגברין כנגדו המניעות והעיכובין הבאים מהדמים הרעים, שהם בחינת השבעים עקום וכולי כנל. ואזי צריך לעמוד כנגדם וללחום ממאי מלחמת השם, לנצחם ולשוברם ולהוציא הדבר שבקדושה מכוח אל הפועל, ולהפוך הרע לטוב, להפוך חמימות הדמים להתלהבות הלב שבקדושה וכולי כנל. וזאת המלחמה וההתגברות, זה בחינת דוד, שהיה לוחם מלחמת השם תמיד והכניע 70 אקום, וביער הדמים הרעים והפך חמימות הדמים אל הקדושה. כי דוד נקרא אדמוני עם יפה עיניים, כי הוא אדמוני בקדושה כנגד עשיו, שהוא אדמוני בקליפה כמובא בספרים. כי כל עניין דוד הוא ללחום מלחמת השם, להרוג ולחלות את 70 אקום ולהפוך הדמים אל הקדושה כדי לעבוד את השם יתברך בלב שלם. כי דוד בחינת לב כידוע. כי דוד הוא בבחינת דיבור כמידתו מלכות, בחינת מלכות פה. ומשה הוא בחינת דעת כידוע הכנל, שהם שני הבחינות הנל. כי ההזערה וההזכרה הנל זה תלוי במחשוב, בחינת דעת. שמזכיר את כל האדם בדעתו ומחשבתו, המתפשט בכל האיברים, שיעשה המצווה סוכו לכנל. אבל אחר כך כשרוצה להוציא לידי מעשה, צריך שיעבור דרך הדיבור שיוצא מגבורות מבחינת דינים. ושם עיקר המלחמה. וניצחון מלחמה זאת נמשך מבחינת דוד שהוא בחינת דיבור וכו לכנל. ובאמת שניהם אחד, משה ודוד. וכלולים זה בזה, כי משה כלול גם מדוד, ודוד כלול גם ממשה, כי אין אחד בלא חברו, כי אי אפשר לגמור שום מצווה ודבר שבקדושה, כי אם על ידי שני בחינות אלו כנל. רק זה ידוע שכל בחינה כלולה מכל הבחינות, ואף על פי כן כל אחד יש לו בחינה ומידה מיוחדת בפני עצמה, כמובן כל זה בכתבים כמה פעמים. וזה בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בחינת תורה, תפילה. כי משה בחינת שבכתב שהוא רק בבחינת ההזרה והזכרה הנ"ל. כי בתורה שבכתב אין מבואר שום דין של שום מצווה, ואין יודעין ממנה איך לעשות שום מצווה. ועל כן היא רק בבחינת הזכרה והזרה. שתורה שבכתב בבחינת משה מזכרת ומזערת את האדם לעשות כל מצווה ומצווה. כגון שמזכרת להניח תפילין או ללבוש ציצית או לעשות סוכה וכו', אבל עדיין אין יודעים ממה לעשות התפילין וכו'. על כן כשרוצים לבוא לידי מעשה לעשות המצווה בפועל, אי אפשר לעשותה כי אם על ידי תורה שבעל פה שמסר לנו משה בעל פה, ששם מבוארים הדינים של כל מצווה ומצווה. כי תראה שבעל פה בחינת הדיבור, בחינת דוד המלך, בחינת מלכות פה. שאי אפשר לעשות המצווה בפועל כי אם כשעוברת דרך הדיבור כנל. ועל כן כל דיני המצווה מבוארים רק בתורה שבעל פה. כי אפשר לעשות המצווה הנזכרת בתורה שבכתב, כי אם על ידי שיודעים הדינים של המצווה שנמסרו לנו בעל פה. נמצא שתורה שבכתב בבחינת זיכרון ותורה שבעל פה בבחינת מביא לידי מעשה ועל כן היא בעל פה. כי אפשר לבוא לידי מעשה, כי אם על ידי דיבור פה שהוא בחינת דוד המלך כנל. וזה בחינת תורה ותפילה. כי כלליות התורה הוא בבחינת מחשבה ודעת בחינת משה, שזהו בחינת תורה שבכתב. ותפילה היא בחינת מביא לידי מעשה, בחינת דיבור, בחינת תורה שבעל פה. כי עיקר התגברות היצרור והדמים לעמוד כנגד כל המניות, עד שיבוא לידי מעשה, הוא על ידי תפילה, כמובן בדבר רבנו זה על כמה פעמים. שעיקר ההתגברות לזכות לכל הדברים שבקדושה הוא על ידי תפילה, שהוא בחינת דוד, בחינת ואני תפילה. שהוא בחינת כל ספר תהילים שיסד, שהם 5 ספרים כנגד 5 חומשי תורה. דהיינו, שכל השתדלותו והתגברותו, שלחם מלחמות השם ותיקן תפילות הרבה הכתובים בספר תהילים, כדי להביא כל המצוות לידי מעשה, שנזכה לקיים את התורה שהזהיר וציווה אותו משה רבנו עליו השלום. וכמובן בתורה איתלן ביירה בסימן למד א', שעיקר ציור אותיות התורה לטוב וכולי על ידי תפילה, דהיינו על ידי שמדברין הכיסופין בפה וכולי עיין שם. ג' וזה ידוע שדוד המלך הוא בבחינת כוס יין של ברכה. בבחינת כוס ישועות עשה וכו' לבחינת כוסי רוויה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שלעתיד יאמר דוד, לי נאה לברך וכו'. כי יין זה בחינת חמימות הדמים, כנראה בחוש שהיין ושאר מיני משקאות המשקרין הם מחממין הדמים. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל על תרי יין כי יתאדם שאחריתו דם. ועל כן היין כלול משני בחינות כמו שאמרו אבותינו ז"ל, זכה מסמכו, לא זכה משממו וכו'. כי מי שזוכה לשתות היין בקדושה, בחוסל ברכה, בשבת ויום טוב וכו', אז היין טובה גדולה אליו, כי על ידי היין יתלהב הלב בשלהו ונדרחימות על השם ידבח. כי היין מרים דעתו ומשמח לבבו שמרגיש בדעתו ידיעת תשוקת דבקות אלוקותו ידבח, שזה עיקר הדעת. ונתחמם הלב בהתלהבות גדול ובשמחה רבה להיכלל בהשם יסבוח ולדבקה בו, שזה עיקר שלמות האהבה. כשחמימות הדמים, שזה בחינת יין, יתפחין אל הקדושה, להתלהב בשלהו ונדרחימות על השם יסבוח כנל, שזהו בחינת נגילה ונשמחה בך, נזכיר את עודיך מיין משרים אהבוך, כי זה עיקר שלמות האהבה כנל. וזה בחינת יין המשמח אלוקים ואנשים, בחינת ויין ישמח לבב אנוש. כי עיקר השמחה הוא כשמרגישים בלב ידיעת אלוקותו ידבח, שמשם נמשכים כל השמחות שבעולם בבחינת עבדו את השם בשמחה, דעו כי השם הוא אלוקים. שעיקר השמחה כשיודעין כי השם הוא אלוקים, בבחינת אנוכי ישמח בהשם. וכתיב כי בו ישמח ליבנו וכו'. וכתיב סוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוקיי וכו'. וכתיב ואני בהשם האלוזה אגילה באלוקי אישי. כי עיקר השמחה הוא כשיודעים מהשם יסבוח שזה עיקר התכלית והטובה שבכל הטויבס. ועל כן היין שבקדושה, שמרים ומגביע את הדעת, כמו שאמרו אבותינו זה על זכה נעשה ראש וכו', ועיקר הדעת הוא ידיעת אלוקותו ידבח, על כן היין משמח כי זה עיקר השמחה הכנל. ועל כן אין אומרים שיר אלא על היין, כי עיקר הדבקות להשם ידבח הוא על ידי תפילה ושירות ותשבחות כידוע, שהם בחינת דוד המלך עליו השלום שהוא נעים זמירות ישראל, שזהו בחינת יין המשמח כנל. בעיקר השמחה שזוכין על ידי היין שבקדושה הוא על ידי בחינה הנל, על ידי שזוכין להפוך חמימות הדמים שמשם אחיזת השבעים אקום וכו', להפוך הכל אל הקדושה לקיים המצוות בשלהו ונדרחימותה, על ידי חמימות הדמים דאי ככנל, שזה עיקר בחינת יין המשמח. כי יין בחינת חמימות הדמים, וכשנכלל בקדושה זה עיקר שלמות האהבה דקדושה שמשם עיקר השמחה. כי עיקר השמחה הוא כששמאל נכלל בימין שהוא בחינה הנ"ל. כי עיקר השמחה נמשך מכינור של דוד שהוא בחינת עשרה מיני נגינה שמשם עיקר השמחה. כמו שכתוב על העשור ועל הנבל על היגיון בכינור כי שמחתני השם בפעוליך וכו'. בכינור של דוד עיקר ניגונו שמשם השמחה היה דייקה על ידי רוח צפונית שהייתה מנשבת בו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וצפון הוא בשמאל, ומשם דייקה עיקר הניגון והשמחה. כי עיקר הניגון והשמחה כשמבררין הרוח טובה מתוך הרוח רעה, דהיינו שמהבחין היצרו בבחינת הדמים אל הקדושה, שעושין המצוות בחמימות תקדושה בהתלהבות וחיות גדול, שזה עיקר השמחה וכנל. וזה שכתוב בתיקונים שיר משמאלה היינו כנל. ד. ועל כן צריכים לשמור את היין מאוד מאוד ממגע עקום, כי אפילו יין של היתר צריכים שמירה גדולה מאוד שלא לשתות בסעודת הרשות וכיוצא, כי לא זכה משממו. ואפילו בסעודת מצווה צריך להיזהר שלא לשתות יותר מדי, שלא יבוא לידי שכרות חס ושלום, כדי שלא יתגברו הגבורות חס ושלום, וישכח האזהרות של משה לגמרי חס ושלום. וגם יכול לבוא לידי אהבי ערס חס ושלום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי ייתן בכוס עינו יתהלך במשרים וכו'. כי כל אהבי ערס באין מחמימות הדמים שבשסה גידין, שמתגברין על ידי היין המשקר וחמבואר בהתרי הנ"ל. ומכל שכן שאסור לשתות יין שנגע בו עקום. כי תכף כשהעקום נוגע ביין נמשך עליו אחיזת השבעים עקום שהם בחינת הרע שבדמים, בחינת עשיו אדמוני שהוא בחינת פגם היין, בחינת אל תראי יין כי יתאדם שאחריתו דם, שמשם באים חס ושולם כל האברס שבתורה. כי יין בגימטריה 70, ובקדושה זוכה לדעת על ידי היין שהוא בחינת 70 פנים לתורה, בחינת אגבר חמרה לדרדקה כי יחיד אלמרו, כי נכנס יין יצא סוד. אבל כששוטה שלא בקדושה, מכל שכן וכל שכן יין שנגע בו העקום, נאחז בו הרע של 70 אומות שאחיזתם ברתיחת הדמים, שזהו בחינת יין שמחמם הדמים, שעל ידי זה שוכח כל העזרות של משה ויכול לבוא לידי כל העבירות חס ושלום. וזה בחינת כיחוס ביד השם ויין חמר מלא מסך וכו'. אך שמראה ימצו, ישתו כל רשעי הארץ וכו'. כי פגם כל הרשעים הוא בבחינת שמרי יין, בחינת יין פגום, בחינת פגם רתיחת הדמים כנ"ל. וזה בחינת כוס התרעלה הנאמר בפורענות כל העקום והרשעים. כי משם מבחינת יין פגום, משם כל רשעותם ומשם כל עונשם כנ"ל. ולהפך בקדושה, עיקר קיבול השכר נקרא בשם יין. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שהצדיקים יזכו ליין המשומר בענווה ומששת ימי בראשית וכנ"ל. שזהו בחינת כוס ישועות וכו', בחינת כוסי רוויה, בחינת השם מנת חלקי וכוסי וכו', שהוא בחינת דוד, שהוא בחינת כוס אל ברכה הניתן בימין, כי שמאל נכלל בימין שמשם עיקר השיר והניגון והשמחה כנ"ל. וזה בחינת הדפוס. שחמל עלינו השם מטבח באחרית הימים והמציא בעולם חוכמת הדפוס כדי שיתרבו ספרים קדושים בעולם. כי אמרו רבותינו ז"ל, דברים שבכתב אה אתה רשאי לאומרם בעל פה, דברים שבעל פה אה אתה רשאי לאומרם בכתב. כי כבר מבואר שהתורה שבכתב ותורה שבעל פה זה בחינת משה ודוד, בחינת תורה ותפילה, שהם בחינת מחשבה ודיבור, שהם בחינת הזיכרון והאזהרה של משה. וההתגברות לנצח המלחמה שזה בחינת דוד כנ"ל. ושני הבחינות האלו כל אחד צריך לחברו ואי אפשר לאחד בלא חברו כנ"ל. וזהו בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה ששניהם צריכים. ועיקר שלמות התורה על ידי שניהם דייקה. ואין אחד בלא חברו כמו שכתוב משפטי השם אמת צדקו יחדיו וכמו שפרש רש"י שם עיין שם. כי תורה שבכתב בלא שבעל פה אין לה שום שלמות, כי אין יודעין שום דין ואיך לעשות שום מצווה בלא תורה שבעל פה. וכן תורה שבעל פה בלא תורה שבכתב גם כן אינו שלמות, כי כל עיקר תורה שבעל פה נסמך על תורה שבכתב, כי תורה שבעל פה היא פירוש תורה שבכתב, כי ליקא מילתא דלרמיזא באורייתא. ועיקר תורה שבכתב הוא בבחינת זיכרון, כמו שכתוב, כתוב זאת זיכרון בספר. היינו בחינת האזהרות הנ"ל של משה, שהוא בחינת זיכרון, שמזכיר ומזהיר את כל איבר המצוות התלויות בו כנ"ל. ועל כן הוא בכתב, כי עיקר הזיכרון בכתב, כי בעל פה יכולים לשכוח לגמרי. ועל כן צריכים לכותבה דייקה כדי שיתקיים הזיכרון שהוא על ידי כתב דייקה. ועל כן דברים שבכתב אה אתה רשאי לאומרם בעל פה, כי עיקר ההזערה והזיכרון הוא על ידי בחינת כתב כנ"ל. אבל דברים שבעל פה צריכים לומר בעל פה דייקה, ואסור לאומרם בכתב. כי תורה שבעל פה הוא בחינת לבוא לידי מעשה כנ"ל, שזה אי אפשר כי אם על ידי הדיבור פה, שעל ידי הדיבור פה בקדושה מהבחין הגבורות לחסדים וכו', שזה עיקר ניצחון המלחמה כנ"ל. ועל כן צריכים לאומרם בעל פה דייקה ואסור לאומרם בכתב. כי הכתב הוא רק בשביל זיכרון. אבל קשה לבוא לידי מעשה על ידי הכתב, כי אי אפשר לבאר בכתב כל פרטי המצווה ודקדוקיה, וכל דרכי העשיות והדרכים שיש בעבודת הבורא ידבח. כי היצרו רב וחילותיו שנאחזים באחירת הדמים, מתגברים מאוד בכל אדם, ומבלבלים דעתו הרבה. ומתגברין להפוך האמת. ועל כן אי אפשר לברר בכתב הכל. כי דברים הנכתבים בספר אפשר להטותם מן האמת ולפרשם כרצונו. וכמו שנמצא כמה וכמה שהפכו דברי אלוקים חיים, ופרשו בתורה שבכתב פירושים זרים שלא כדברי רבותינו ז"ל. וגילו פנים בתורה שלא כהלכה, ובאו לידי כפירות גדולות על ידי פירושיהם הזרים. כי בכתב אי אפשר לבאר האמת לאמיתו, כי כל אחד יכול לפרש דברים הנכתבים כרצונו. ועל כן נתן לנו השם יתברך כל דיני התורה ופירושיה בעל פה. כי מפה אל פה יכולים לבאר ולפרש היטב האמת לאמיתו. כי כל דיני התורה ודרכיה ועצותיה לאמיתתן. אבל בעל פה לבד, בלא הכתב, גם כן אינו שלמות. כי בעל פה אין לו יסוד וזיכרון. וברבות הימים היה יכול חס ושלום להשתכח לגמרי. ועל כן צריכים שניהם בכתב ובעל פה בפרט, כדי לשמור האזהרה והזיכרון. כי דברים הנכתבים מתקיימים לעולם, ובעל פה צריכים כדי לבאר אמיתת הדינים ודרכי התורה היטב באמת לאמיתו, שזה אי אפשר לבאר כי אם על פה דייקה. אבל ברבות הימים, כשהתגבר הגולוס, וחשו חכמנו ז"ל שלא תשתכח התורה שבעל פה מישראל חס ושלום, על כן התירו לכתוב גם תורה שבעל פה, משום עת לעשות להשם הפרו תורתך. כי ראו שחשש השכחה גרוע יותר מהחשש שיש בכתיבה, שלא יפרשו כרצונם חס ושלום. כי החשש של שכחה גרוע יותר. ועל כן התירו לכתוב גם תורה שבעל פה. אך כשכותבים תורה שבעל פה צריכים לכתוב הרבה מאוד מאוד כדי לבאר ולפרש היטב האמת לאמיתו. כי דברים הנכתבים בספר יכול הקורא לפרשם כרצונו כנ"ל. ועל כן צריכים לבאר ולפרש הדבר היטב בכמה פירושים וביאורים ופירוש לפירושים, כדי שלא יוכל הטועה לטעות מהפירוש והכוונה האמיתית. וכמו שאנו רואים שמיום שהתחילו לכתוב תורה שבעל פה נתרבו ספרים הרבה מאוד בעולם, כי לה סגה בלאו הכי כנ"ל. בפרט שבכל פעם נתמעטין הלבבות ונחלשין הדעות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ואנן כסיקתא בגודא לגמרא וכו', וכמובן בכל ספרי המחברים. ועל כן צריכים בכל פעם ספרים הרבה לפרש כוונת דברי רבותינו ז"ל היטב. וכמו שאנו רואים שהריף קיצר פסקי הגמרא בספריו הקדושים, ואחר כך נתרבו הספרים לבאר ולפרש דבריו, או לחלוק על דבריו במקום שלא נראו להם דבריו. ואחר כך נתחברו ספרים על נושאי כליו של הריף, וכן בשאר ספרים וכו'. וכולם צריכים לעולם מאוד. ואם לא היו אלו הספרים, לא היינו יודעים עתה שום דין. וכן בדרכי מוסר ויראה ועצות ודרכים לעבודת הבורא יתברך, מתרבים בכל פעם ספרים קדושים, הכל כדי לבאר ולגלות לנו היטב אמיתת הדרכים והעצות לזכות לעבודת השם יתברך באמת. וכל מה שמתארך הגלות יותר בעוונותינו הרבים, ונתמעטין הלבבות, צריכים בכל פעם ספרים הרבה יותר כדי לבאר אמיתת הכוונה היטב, לשבר מלטאות עוול, להוציא מליבן של הטועים והכופרים שלא יוכלו להטות ולהפוך מן האמת חס ושלום. על כן ברבות הימים, שראה השם יתברך שהגלות מתגבר ביותר, והלבבות נתמעטין מאוד מאוד, וצריכים ספרים הרבה מאוד, על כן חמל השם יתברך על עמו וסיבב ברחמיו הנפלאים, והמציא בעולם חוכמת מלאכת הדפוס כדי שיתרבו ספרים הרבה בעולם, כי כפי ריבוי הספרים של אלו הדרות, לא היה באפשר לכותבן בשום אופן. ובאמת אנו צריכים כולם, כי בוודאי אי אפשר לנו עתה לידע דיני התורה על בוריין, כי אם כשיהיה לנו כל ספרי הש"ס עם פירוש רש"י ותוספות ומהרש"א ושאר מפרשים, בספרי הריף עם כל הפירושים, בספרי הראש והרמב״ם ונושאי כליו והטור ומפרשיו, בספרי האחרונים הבית יוסף והרמ"א ונושאי כליהם וכו', בספרי שאלות ותשובות וכו', שבכל אלו משתמשים הגדולים בספרי תשובותיהם כשרוצים לברר לנו דין לאמיתו. ובלעדי כל הספרים הנ"ל ויותר מהם אי אפשר עתה לברר הדין לאמיתו. וכן בדרכי עצות ומוסר בעבוד עשה שם, שצריכים כל ספרי המדרשים ופירושיהם וספרי הזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל וראשית חוכמה וכו' וכו'. על כן מה יקרו חסדי השם יתברך אשר חמל עלינו ונתן לנו מלאכת הדפוס, שעל ידי זה מתרבין הספרים ונקנין בזול גדול. ויש ספרים הרבה בכל עיר ואצל כל אחד ואחד, ועל ידי זה מתקיימת התורה בישראל עתה. כי כשכותבים תורה שבעל פה צריכים לכתוב הרבה מאוד כדי לבאר האמת לאמיתו. ובכל דור ודור שנתמעטין הלבבות יותר צריכים לבאר יותר, וצריכים להרבות בספרים קדושים יותר, כמו שכתב רבנו ז"ל, שכבר יש הרבה ספרים ועוד עתידים להיות הרבה ספרים, וכולם צריכים לעולם מאוד, ואסור להלעיג על אחד מהם וכו'. וזה שכתוב, ויותר מהם הבני ייזהר עשות ספרים הרבה אין קץ. ופרש רש"י, יותר ממה שנכתב ייזהר לקיים דברי חכמים בעל פה. ואם תאמר למה לא נכתבו, עשות ספרים הרבה אין קץ. אם באנו לכתוב, לא הספקנו. היינו כנ"ל. שדברים שבעל פה אם רוצים לכותבם צריכים לכתוב הרבה מאוד כנ"ל. על כן הוא חסד גדול מלאכת הדפוס, שעל ידי זה יכולים להדפיס ספרים הרבה מאוד כנ"ל, שעל ידי זה לא תשתכח התורה מישראל וכנ"ל. ו. ועל זה התנבא יעקב אבינו כשברך את יהודה, שממנו יצא משיח, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה. מחוקק זה בחינת הדפוס שהתנבא שלא יסור שבט מיהודה, זה בחינת שבט סופר, בחינת כתיבת הספרים הקדושים של התורה. ומחוקק זה בחינת הדפוס שתתגלה חוכמת הדפוס בעולם ולא תתבטל חקיקת והדפסת ספרי ישראל. עד כי יבוא שילה דם משה משיח. כי על ידי ריבוי הספרים הקדושים, על ידי חוכמת הדפוס, לא תשתכח התורה עד שיבוא שילה דם משה משיח. וזה, ולא יקהת עמים, אוסרי לגפן עירו וכו', כיבס ביין וכו', חכלילי עיניים יין וכו'. כי לעתיד כשיבוא משיח, אז יוכללו משה ודוד ביחד בתכלית האחדות. כי שילה דם משה שהוא משיח. וכן דוד הוא משיח, כמו שכתוב, משיח אלוקי יעקב. כי נשמת משיח יהיה כלול משניהם, ממשה ודוד. ואז תהיה הגאולה שלמה שאין אחרי הגלות. כי נזכה לזכור האזהרות של משה ולקיימם בשלמות על ידי בחינת דוד. כי שניהם, משה ודוד, יוכללו ביחד. וזה בחינת עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים, שכל העמים שהם השבעים אומות, התהפכו אל הקדושה והתאספו כולם אל משה משיח, שזה בחינה הנ"ל, שהדמים נכללים בקדושה, ששמאל נכלל בימין וכולי כנ"ל, שזהו בחינת היין דקדושה שהוא בחינת דוד כנ"ל. וזה שנשמח מיד, אוסרי לגפן וכולי, כיבס ביין וכולי, חכלילי עיניים מיין וכולי. כי כל זהו בחינת כוס יין של ברכה, בחינת יין דקדושה, יין המשמח, שהוא בחינת שחמימות הדמים נכללים בקדושה. להתלהב להשם יתברך על ידם בשמחה גדולה. שזה זוכין על ידי בחינת משה ודוד כשנכללים יחד. דהיינו בחינת מחשבה ודיבור. אזהרת התורה והתגברות לקיים התורה, לאור השם יתברך בשני עצרנו וכו'. שזהו בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה ותפילה, כנ"ל. שכל זה ניתקן על ידי ריבוי הספרים הקדושים של התורה שנתרבין מאוד על ידי הדפוס. שעל ידי זה נכללים תורה שבכתב ותורה שבעל פה, על ידי שהספרים הקדושים מבארים לנו היטב התורה שבעל פה, שהם פירושי וביאורי התורה לאמיתתן, שעל ידי זה עיקר ניצחון המלחמה, שזהו בחינת יין דקדושה וכולי כנ"ל. ועל כן נשמח אוסרי לגפן וכו' לפסוק לא יסור שבט מיהודה ומחוקק וכו', שמרמז על תועלת הדפוס שהוא קיום התורה וכנ"ל. זין. וזה בחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, כי עזך המוות, אהבה וכו'. חותם זה בחינת הדפוס שהוא בחינת חקיקה וחותם. שכנסת ישראל מבקשת מהשם יזבוח שתתקשר אליו באמת על ידי בחינת החותם שהוא בחינת הדפוס, שעל ידי זה נתרבין הספרים הקדושים שהם קיום התורה כנ"ל. וזהו כי עזה חמוות אהבה וכולי, רשפי הרשפי אש וכולי. היינו שהגבורות שהם חמימות הדמים נתאפחו אל הקדושה, ושמאל נכלל בימין להתלהב על ידם דייקה בשלהובין דרחימות הכנל. שזהו בחינת כלליות תורה שבעל פה ותורה שבכתב, משה ודוד, שזה זוכין על ידי ריבוי הספרים הקדושים שנתרבין על ידי הדפוס שהוא בחינת חותם דקדושה כנל. וזה בחינת כלי היין שיש להם הכשר על ידי שמשהין אותם 12 חודש. כי 12 חודש הם שנה שכלולה משסה ימים, שהם כנגד שסה גידין. ועל כן כשהקנקנים של יין שוהין שנה, נמתק ונתבטל היין האסור הבלוע בהם. כי עיקר איסור היין הוא בבחינת השסה גידין ששם הדמים כנל. על כן, על ידי שעובר עליהם שנה שלמה שהיא כלולה משסה ימים, על ידי זה נמתק ונתבטל פגם השסה גידין, ועל ידי זה נכשרין קנקני היין. כי בכל שנה יש יום אחד הקדוש והנורא שכלול מכל השסה ימים, והוא יום הכיפורים, שכלול מכל שסה ימות השנה. והוא תיקון כולם כמו שכתוב, ימים יוצרו ולא אחד בהם, זה יום הכיפורים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי בו נתכפרים ונתקנין כל העוונות הבאים מהדמים שבשסה גידין. ועל ידי זה נתקן ונמתק פגם היין שהוא בחינת פגם הדמים כנל. וזה שכל מצוות עבודת יום הכיפורים תלתה התורה במיטת בני אהרון, כמו שכתוב החרמות שני בני אהרון וכו', ועליהו בחולת ולא ימות, כדרך שמתו בניו כמו שפרש רשי שם. ושם באותה פרשה מבואר כל עבודת יום הכיפורים. כי בני אהרון מתו על ידי פגם היין, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שטויי יין נכנסו למקדש. ועל כן יום הכיפורים הוא התיקון שלהם. כי יום הכיפורים מתקן כל השסה גידין, שהם בחינת שסה לא תעשה, שבאים מהדמים, שהם בחינת פגם היין וכנל. ועל כן כשעובר שנה על קנקני היין, וכל שנה כלולה משסה ימים שנכללים ביום הכיפורים, ועל ידי זה נתקנין כנל, על כן על ידי זה נכשרין הקנקנים מפגם היין, כי תיקון הדמים שבשסה גידין, שנתקנין בשסה ימים על ידי יום הכיפורים, הוא תיקון היין כנל. ואלו 12 חודשי השנה, שכללותם הם שסה ימים, סוגריים, כי אף על פי שיש שנה שפחותה או יתרה משסה ימים, אף על פי כן עיקר השנה הוא בבחינת שסה ימים, כי זהו סוד העיבור שעל ידי זה נתמלאים כל השנים ונעשים כולם בבחינת שסה ימים כידוע. המשך. הם בחינת 12 שבטי יה כידוע. ואלו 12 שבטים היו להם 12 אבנים שנשא הכהן הגדול לליבו שהיו מפותחים פיתוחי חותם קודש להשם. שהם אורים ותומים שמהם היו שואלים כל העצות. ומאלו ה-12 אבנים של ה-12 שבטים שהיו פיתוחי חותם קודש, משם נמשך כל החותמות שבקדושה. ומשם הכוח של הדפסת ספרי ישראל הקדושים שהם בחינת חותם דקדושה כנל, שעל ידם עיקר שלמות ביאורי התורה כנל, שעל ידי זה נתקנין הדמים שבשסה גידין כנל, שהם כנגד שסה ימים הכלולים ב-12 חודשי השנה, שהם כנגד 12 שבטים, 12 אבנים כנל, שהם פיתוחי חותם קודש להשם כנל. כי מהאורים והתומים היו שואלים כל העצות והדרכים איך להתנהג. ועכשיו אין לנו לא כהן ולא אורים ותומים, ואין לנו ממי לשאול עצות, כי אם על ידי הספרים הקדושים של התורה, שנתרבין על ידי הדפוס שהוא חותם דקדושה כנל. נמצא שחותם הדפוס הוא בחינת חותם הקדוש של 12 אבני החושן והיפות כנל, ומשם יקבל כוחו כנזכר לאל. יוד. וזה גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו ימים יוצרו ולא אחד בהם. זה יום הכיפורים כנל. גולמי ראו עיניך אשר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשה וכו'. כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והראה לו במה התקיים העולם באחרית הימים האלו בעקבות משיחה. והראה לו שעתה קיום התורה וקיום העולם הוא על ידי ריבוי הספרים הקדושים שנתרבין על ידי חותם דקדושה שהוא מלאכת הדפוס כנל. וזה ועל ספריך כולם יכתבו, כולם דייקה, שכל החידושים של הצדיקים כולם יהיו נכתבים על ספריך. כי עכשיו נכתב הכל בביאור היטב על ידי מלאכת הדפוס כנל. שעל ידי זה נשלם תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שעל ידי זה נתקנין הדמים שבשסה גידין, שזהו בחינת יום הכיפורים כנל. וזהו ועל ספריך כולם יכתבו ימים יוצרו ולא אחד בהם. זה יום הכיפורים, כי הם בחינה אחת כנל.